είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Ωραία, τι εκπομπάρα είναι αυτή που θα γίνει σήμερα. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Η Ζωή, ο Βασίλης, ο Νικόλας και η Ιωάννα. Στο μικρό αλλά πάρα πολύ φιλόξενο στούντιο του ραδιοφώνου του The Press Project θα ζήσετε μια εμπειρία τώρα από τις 2 και 10 μέχρι τις 3 και 10 που δεν έχετε ζήσει όμοιά της. Δηλαδή, σκεφτείτε, φέρτε με το νου σας τι έχετε περάσει μέχρι τώρα στη ζωή σου που να το θεωρείτε ακραία καλό. Θυμηθείτε έτσι μια τέτοια στιγμή καλοκαιρινή, αεράκι, ένα παρεό, δίπλα στην ακρογιαλιά, ένα απόγευμα. Σκεφτείτε αυτό, πολλαπλασιάστε επί 10, έτσι θα είναι η σημερινή Φάρμα των Ζώων. Ένα air condition αισιοδοξίας. Σκέφτηκα να πω δροσερό αεράκι αισιοδοξία, αλλά αυτό μου φάνηκε. Βιαστική πάσα προς το ενεργειακό, μου γιατί έχουμε ακόμα λίγο να χαιρετήσουμε, αλλά πολύ καλή πάσα. Λοιπόν, τι ενθουσιασμός είναι αυτός. Έλα ρε Γιώργο. Πρώτη φορά βλέπεις την εκπομπή. Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες από όποιον μας ακούτε. Είτε μας ακούτε μέσω του καναλιού μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ζω για την ημέρα που η λεζάντα της Φάρμας θα είναι κουτάβια μελομακάρονα το καλοκαίρι, όλα τα κοκτέιλ 5 ευρώ. Δεν μπορούμε να το βάλουμε τώρα να τον ικανοποιήσουμε. Δεν χωράει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο αυτό για λεζάντα, γιατί είναι πάρα πολλά. Μπορούμε σταδιακά να το έχουμε. Λεζάντα κουτάβια μετά τα κοκτέιλ 5 ευρώ. Και μελομακάρονα το καλοκαίρι. Και μελομακάρονα όλη τη χρονιά. Είναι μέλος του δικού μου κινήματος, ο φίλος φίλη εδώ πέρα. Μπορεί να τα βάλουμε όλα μαζί. Συνέντευξη Μητσοτάκη, ρεύμα, ΣΥΡΙΖΑ, κουτάβια, μελομακάρονα το καλοκαίρι και κοκτέιλ 5 ευρώ. Είναι μια καλή σύνοψη της εκπομπής. Σας πετυχαίνω live για από το συνεφόδες Norrköping. Πώς να προφέρετε αυτό το... Θες να το πεις με σουηδική προφορά? Όμα δεν ξέρω. Σουηδία είναι. Ρε φίλε, ξέρεις εγώ τώρα πόσο IKEA έχω δουλέψει, πόσο έχω ψωνίσει, έχω γράψει διήγημα για το IKEA, αλίμονο. Ρεπουδάκι σήμερα και ακούω live ξανά. Δεν μας εννοείται. Καλό το ρεπό, αλλά σαν τη χαρά που παίρνουμε όταν προδίδετε την σύμβασή σας με τον εργοδότη σας και κάθεστε και αράζετε ακούγοντας εκπομπούλα την ώρα που θα έπρεπε να δουλεύετε, τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό. Εντάξει, ακόμα καλύτερο όταν ακούτε την εκπομπή ενώ δουλεύετε. Μελομακάρονα γεμιστά με κοτομπέικον. Λοιπόν, αφήστε μας ρε παιδιά τώρα να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Δροσερό αεράκι λέει. Live μετά τη μετακόμιση από την Αθήνα στα Τρίκαλα Κορινθίας. 350 το νίκη, τρέχτε. Πόσοι να τρέξουμε όλοι στα Τρίκαλα Κορινθίας. Κάποιος πρέπει να μείνει εδώ πέρα, να φυλάει θερμοπύλες. 3 εκατομμύρια άνθρωποι να μετακινηθούμε στα Τρίκαλα Κορινθίας. Δεν μπορούμε. Σκόλου. Καλά, καταρχάς τώρα το μεταξουργείο, παιδιά, δεν το αφήνεις. Είναι ένα κόσμημα αισθητικό. Mm-hmm. Θα έχουμε και άλλα τέτοια για τις ομορφιές της πατρίδας μας. Καλησπέρα, Στέλιο από Ρουμανία. Α, εκεί που χάλασε το καλώδιο. Στέλιο. Και έχουμε κρίση στο ρεύμα. Ρε Στέλιο. Αντί να ακούσει την εκπομπή, Στέλιο. Σου φταίμε κάτι, Στέλιο. Δηλαδή, άι, σκόνταψα εγώ τώρα. Πάρτε εσείς τώρα αύξηση στο ρεύμα 20%. Κάτσε, ρε Στελάκι. Λίγη προσοχή. Λοιπόν, έχουμε πολύ πολύ ωραία βίντεο για σήμερα. Οπότε να ξέρετε ότι τα σχόλια του τύπου «Όχι, μη μας δείχνετε Μητσοτάκη, θα τρώνε μπλοκ», γιατί θα έχει πολύ Μητσοτάκη, προετοιμαστείτε. Δείτε το ως μια υποχρέωση. Δεν φταίμε, εμείς είναι πρωθυπουργός. Πώς άλλος πάει σε οικογενειακό τραπέζι, εσείς έτσι βλέπετε τον Μητσοτάκη στη Φάρμα. Πώς άλλος πάει σε οικογενειακό τραπέζι, έτσι κάνει ο Μητσοτάκη συνέντευξη. Όχι. Μας γράφει και κάποιος και εγώ μιλάω με το ζωή μου, αλλά δεν το λέω συνέντευξη. Εντάξει. Θα έλεγα ότι όντως υπάρχει ένα μικρό ζητηματάκι εκεί πέρα. Αντιλαμβάνομαι ότι σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται κανείς να πατήσει φρένο σε αυτή την κριτική. Όταν αυτό που υποψιαζόμαστε ότι πάει να συμβεί με την κατακραυγή είναι ότι παίζει ρόλο το ότι πρόκειται για γυναίκα και δημιουργεί μια δυσπιστία ως προς το αν κατάφερε αυτό που κατάφερε με την αξία της ή με τις διασυνδέσεις της. Και αυτές είναι περιπτώσεις τις οποίες όντως χρειάζεται προσοχή στο πώς διατυπώνονται αυτές οι κριτικές. Στην προκειμένη περίπτωση μου φαίνεται ότι δεν είναι πολύ άδικη μια κριτική που να λέει ότι όταν συνδέεσαι με τόσο στενή συγγενική σχέση με έναν πυλώνα εξουσίας, είναι κάπως αστείο τώρα να παριστάνεις ότι θα του πάρεις μια επιθετική συνέντευξη. Mm-hmm. Και με δεδομένο ότι όταν λέμε ότι πρόκειται για πυλώνα εξουσίας, εννοούμε ότι δεν είναι ένας άνθρωπος τυχαίος με τον οποίο κάνεις μια συνέντευξη. Μπορεί να συμβεί να διασταυρωθούν ιδιότητες συγγενικές, φιλικές, με ένα ειδικό θέμα. Είναι ένας άνθρωπος από τον οποίο εξαρτάται το ψωμί σου, η λίστα πέτσα σου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο σου, τα δάνεια με αέρα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ασκείται αυτό που λέμε περίπου δημοσιογραφία σε αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, είναι συγγενική σχέση. Δεν υπάρχει ένα μόνιμο, δεν είναι η πρώτη φορά που δίνει συνέντευξη της Ιακώσιο Νεμιζωτάκης, ένα μόνιμο ζήτημα διοντολογίας. Δεν είναι, κανείς δεν έχει πει, και αυτό θα ήταν σεξιστικό, το να σταματήσει την καριέρα της η Χ. Κοσιόνη επειδή είναι πολιτικός ο άνδρας της. Ακούστηκε αυτό και για την Ράνια Τζίμα όταν επέστρεψε στην πολιτική ο Γαβρίλης Σακελαρίδης και λέγανε «Μα τι τώρα θα κάνει η Τζίμα» και εδώ. Αυτό είναι ακραίος σεξισμός τώρα, επειδή ο ένας κάνει κάτι, μια επιλογή, και να πάει πίσω η γυναίκα στην καριέρα της. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει έτσι ένα ζήτημα, το λέμε. Νομίζω προσεκτικά το λέμε. Δεν είναι ανάγκη να αφήσει την καριέρα της, αλλά φαντάζομαι ότι κάποιος άλλος θα υπάρχει στον Sky, ο οποίος θα είναι κατά πάσα πιθανότητα εξίσου, πώς να το πω, ευνοϊκά διακείμενος προς τον Πρωθυπουργό. Δεν θα λείπουν οι δημοσιογράφοι που χαϊδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα δείτε πολλά αποσπάσματα. Εμένα μου φαίνεται αστείο σε αυτή τη συνέντευξη. Μπορείτε να ψηφίσετε το αγαπημένο σας. Ναι. Θα το κάνουμε διαδραστικό. Πείτε μας, ποιο προτιμάτε? Θα δείτε 6. Μπορείτε να μου χωρίσετε τώρα, μα σου φαίνεται πολλά. Μου φαίνεται πολύ αστείο όταν κάνει ότι τον γλυκομαλώνει. Ξέρετε αυτό το ρήμα, το γλυκομαλώνω. Είναι ο παππούς που λέει στο παιδάκι του στην παιδική χαρά. Άντε τώρα όμως. Σταμάτα το, ατελείωνε. Πρέπει να πάμε να φάμε. Καταλάβατε, αλλά σπαράζει που το λέει. Την ίδια ώρα καταλαβαίνεις ότι πλημμυρίζει, ξεχυλίζει η αγάπη την ώρα που προσπαθεί να μαλώσει το εγγονάκι του, και το εγγονάκι είναι, οπότε του λες άντε, φτάνει τώρα, φτάνει. Καταλάβατε, έτσι είναι η Σία Κοσιόνη όταν ασκεί κριτική στο Μητσοτάκη. Και μάλιστα είναι κάτι το οποίο αξίζει να το παρατηρήσετε. Υπάρχουν στιγμές που, επειδή ποντάρουν στο ότι ο κόσμος παρακολουθεί, είναι ηλίθιος και δεν θα το καταλάβει, του μιλάει έντονα λέγοντας πράγματα που συμφέρουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το φοβερό. Του μιλάει και του λέει, κύριε Μητσοτάκη, δεν πρέπει εσείς τώρα να υπερασπιστείτε τη σταθερότητα στη χώρα. Τι εκλογικός νόμος είναι αυτό? Να αλλάξετε τον εκλογικό νόμο, να είναι πιο εύκολη αυτοδυναμία. Δηλαδή, του λέει να κάνει τον εκλογικό νόμο ακόμη ευνοϊκότερο. Του λέει, τι θα γίνει τώρα, με αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, θα περιμένουμε να δούμε αν θα κερδίσουμε τις εκλογές για να έχουμε την κυβέρνηση. Δεν είναι δουλειά αυτή. Κάνε κάτι. Και το λέει όμως με ένα ύφος που λες, όπα, κοίταξε, αγρίεψε τώρα, ε. Συγγένεια, ξεσυγγένεια, εδώ πέρα τον έχει βάλει κάτω, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε να δούμε τα αγαπημένα μας αποσπάσματα με τον Θάνο, γιατί όλη η εκπομπή, όλη η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ένα λουκουμάκι. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή να την πιει στο ποτήρι, ρε παιδί μου. Την έβλεπε και. Μα τι ωραίο που το είπε και αυτό. Μα και αυτό τι ωραία που το είπε. Εγώ τις αποθηκεύω. Τις βλέπεις ξανά μετά. Ναι, ναι, είναι ένα. Τις έχω σε ένα φάκελο και έχω όλες τις συνεντεύξεις και. Ναι, ξέρεις, Τα βράδια κάνω ένα binge watching. Βλέπω 2021, πανδημία. Βάζω μια συνέντευξη να παίζει. Ένα διάγγελμα. Ναι, ένα διάγγελμα. Αγαπημένο διάγγελμα. Ένα συμπολίτες μου. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και τηλεπαιχνίδια. Ναι, επιτραπέζια που να είναι παιχνίδια ερωτήσεων με συνεντεύξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Το προτείνω, επειδή εμείς έχουμε πάρα πολλά λεφτά εδώ. Βγάλετε κι εσείς τίποτα. Να ξεκινήσουμε όμως να βλέπουμε αυτά τα αποσπάσματα που τόσο πολύ περιμένετε και τόσο πολύ μας ζητάτε. Προφανώς το θέμα των ημερών είναι οι αυξήσεις στην ενέργεια, στο ρεύμα. Αυτά μέχρι τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, με το που μιλάει ο Πρωθυπουργός, παπ, σου λέει εδώ τελειώνει το θέμα. Δηλαδή, όχι εδώ, αύριο που θα ανακοινώσει ο Υπουργός. Ανακοινώνει ο Υπουργός, Θάνο. Λέει, τώρα τελειώνει το θέμα. Όχι, δεν τελειώνει. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Θα δούμε. Δηλαδή. Κάθε φορά το κλωτσάνε και λίγο παρακάτω, αλλά να το δούμε λιγάκι τι λέει και μετά θα το σχολιάσουμε. Προσδεθείτε να δείτε ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, επειδή έχετε αυτή την προκατάληψη λόγω αριστερίλας που δεν βλέπετε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Θα δείτε τώρα τι ωραία που θα σας το φέρουμε. Θα υπάρξουν μέτρα. Τι αποφασίσατε σε αυτή την έκτακτη σύσκεψη που κάνατε το πρωί? Καταρχάς, να περιγράψουμε το πρόβλημα για να σας πω στη συνέχεια ποια είναι η λύση την οποία προκρίνουμε. Τις τελευταίες 10 μέρες είδαμε μια τεράστια έξαρση των τιμών στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι. Αυτή δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Όχι. Αφορά όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, μέχρι και την Ουγγαρία, χώρες με τις οποίες είμαστε ηλεκτρικά διασυνδεμένοι, όχι στο βαθμό που θα θέλαμε. Αυτή είναι και μια αιτία του προβλήματος. Το τελικό αποτέλεσμα όμως από αυτήν την στρέβλωση της αγοράς, γιατί περί στρέβλωσης πρόκειται, είναι ότι καθώς ανεβαίνει πολύ η τιμή της χονδρικής, αυτό θα χτυπήσει, εάν δεν κάνουμε κάτι, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος του Αυγούστου. Ταυτόχρονα δημιουργεί ουρανοκατέβατα, στην κυριολεξία όμως ουρανοκατέβατα κέρδη, για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Μάλιστα. Η απόφαση της κυβέρνησης λοιπόν είναι να υποβάλει για τους επόμενους 2 μήνες ένα έκτακτο τέλος στους παραγωγούς φυσικής ενέργειας, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα αυτά για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος το μήνα Αύγουστο. Διότι αυτή τη στιγμή με την πορεία των τιμών, πράγματι οι πολίτες τον Αύγουστο θα έβλεπαν μια απότομη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Που θα υπάρχει ένα πρόβλημα, θα πληρώνω εγώ το μάρμαρο. Θέλω να θυμίσω όμως, πρώτον θα το πληρώνει ο πολίτης, γιατί θέλω να θυμίσω ότι δώσαμε παραπάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ τις εποχές της μεγάλης αύξησης των τιμών του ρεύματος. Πώς το κάναμε αυτό? Φορολογώντας ουσιαστικά τα, δεν θέλω, προτιμώ τα ουρανοκατέβατα από τα υπερκέρδη, διότι είναι απρόπτα κέρδη για τα οποία δεν δούλεψε κανείς για να τα κερδίσει, αναφέρομαι στις εταιρείες. Το κάναμε αυτό και γι' αυτό και συγκρατήσαμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Εκτιμώ ότι αυτή η διαταραχή θα είναι προσωρινή. Παρά τα αυτά, και ένας μήνας υψηλών λογαριασμών για ένα νοικοκυριό το οποίο σήμερα δοκιμάζεται, ειδικά το μήνα Αύγουστο, όπου τα κλιματιστικά δουλεύουν στο φουλ, ελπίζω να συνεργαστεί λίγο ο καιρός και συνολικά. Αν δεν υπήρχε η φάρμα των ζώων, θα είχατε ακούσει ποτέ οπουδήποτε αλλού αυτή την ατάκα του Πρωθυπουργού που είπε ότι είναι τα ουρανοκατέβατα? Μάλιστα, κυριολεκτικά ουρανοκατέβατα κέρδη και για τα οποία δεν δούλεψε κανείς. Δηλαδή, ποιος θα σας το βρίσκει αυτό το απόσπασμα που λέει ότι δεν δούλεψε κανείς για να βγουν αυτά τα κέρδη? Εγώ δεν δέχομαι τέτοια επίθεση στην υγεία επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, στο μοντέλο που κάτι είναι βασικό αγαθό και εσύ απλώς αυξάνεις τις τιμές και κερδοσκοπείς και μετά λες τι καλός μάνατζερ που είμαι, τέτοια επίθεση και να λες ότι σου έρχονται από πουθενά και δεν δούλεψες, δεν τη δέχομαι, Κωνσταντίνε Πουλή. Δεν ξέρω εσύ. Το είπε ότι έχουμε κάνει παρεμβάσεις που είναι ακραίες για φιλελεύθερη κυβέρνηση και πραγματικά με κάνει να αναρωτιέμαι πόσο φιλελεύθερη είναι αυτή η κυβέρνηση, Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ονομάζουμε ουρανοκατέβατα κέρδη και λέμε ότι δεν δούλεψε κανείς. Δεν δούλεψε το σύστημα αυτό. Δεν είχανε, δηλαδή δουλειά είναι μόνο αυτοί που κάνουν οι αναερίτες, ας πούμε. Αυτή είναι δουλειά? Και αυτό που κάνει ο Γιώργος Στάσης, ας πούμε, να το υποβαθμίσουμε. Τσάμπα γράφονται τόσα ρεπορτάζ για τον άνθρωπο που μεταμόρφωσε τη ΔΕΗ, τον άνθρωπο, τον θαυματουργό που μπόρεσε να αλλάξει τελείως το πρόσωπο της ενέργειας στη χώρα μας. Τσάμπα δηλαδή γράφονται αυτά. Ανακοίνωσε λοιπόν χθες ο Πρωθυπουργός την επιβολή ενός έκτακτου τέλους στα αυτά τα ουρανοκατέβατα κέρδη, είναι για την ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο, που θα είναι για 2 μήνες, είναι το προσωρινό του προσωρινού, ο προσωρινό, με σκοπό να υπάρχει επιδότηση στους λογαριασμούς του Αυγούστου. Παρέπεμψε στις σημερινές, σήμερα Τετάρτη, ανακοινώσεις του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Σκυλακάκη. Βγαίνει ο κύριος Σκυλακάκης. Θα πίστευε κανείς ότι θα το πει ο Σκυλακάκης. Βγαίνει ο κύριος Σκυλακάκης και λέει τα ίδια. Λέει ότι θα κάνουμε αυτή την έκτακτη επαναφορά του τέλους για 2 μήνες, θα επιδοτήσουμε τα νοικοκυριά και θα ενσωματώσουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Αγορά Ενέργειας. Αλλά θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες τα ακριβή ποσά. Το ακριβές ύψος θα ανακοινωθεί εντός των επομένων ημερών, λέει για αυτό για την έκτακτη επαναφορά του τέλους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, έχουμε και επιδότηση των νοικοκυριών τον Αύγουστο 2024. Το πόσο και πώς θα ανακοινωθεί προς τα τέλη Ιουλίου. Προς τα τέλη Ιουλίου, δηλαδή μην το δέσετε κιόλας τέλη Ιουλίου, εκεί που κοντεύουμε, όταν κοντοζυγώνουν τα τέλη Ιουλίου. Όταν ανακοινώνουν τις τιμές υπάροχοι, τότε θα ανακοινωθεί το ακριβές τέλος. Εντάξει. Που και αυτό είναι φοβερό μοντέλο ελεύθερης αγοράς. Ανακοινώνει ο πάροχος, περιμένει η κυβέρνηση. Τι λέει, θα βγάλει τις τιμές ο ιδιώτης, να δω πόσα θα καλύψω. Να καλύψω το κέρδος του ιδιώτη. φιλελευθερισμός. Η μεταρρύθμιση των χρωματιστών τιμολογίων διευκόλυνε τη διαφάνεια. Αυτό το νιώσα κι εγώ πάρα πολύ. Γενικά αυτό με τα χρωματιστά τιμολόγια, αν κάτι σου φέρνει στο μυαλό, είναι διαφάνεια. Γιατί λες ότι τώρα πραγματικά καταλαβαίνουμε τι πληρώνουμε και γιατί. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό με τα χρωματιστά τιμολόγια. Δηλαδή, πιάνεις την εξίσωση εκεί πέρα και λες, αυτό είναι διαφάνεια. Τώρα ξέρουμε. Τι πασιονάριος, αν μου επιτρέπετε ο όρος, είναι αυτός ο πρωθυπουργός που έχουμε, καλπάζει προς το όραμα του σοσιαλισμού, γράφει ο Διονύσης, και έχει δίκιο. Γιατί 10 δισεκατομμύρια λέει ο πρωθυπουργός ότι έδωσε η κυβέρνηση με 10 δισεκατομμύρια επιδότηση τους λογαριασμούς στη μεγάλη κρίση. Από πού τα πήρε, με νοιάζει, Θάνο. Και λέει ότι τα πήρε από την φορολόγηση των παρόχων. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν φορολογήθηκαν με 10 δις οι πάροχοι. Δεν ήταν 10 δις τα υπερκέρδη. Θάνο Καμίλαλη, αυτό που λες τώρα είναι σαν να λες ότι είπε ψέματα ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Κλασικό, όταν μιλάει για νούμερα ο κ. Μητσοτάκης, λέει ψέματα. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι νόμος, είναι ένα αξίωμα το οποίο το έχει θέσει αυτή η εκπομπή, η Φάρμα των Ζώων, και επιβεβαιώνεται σε κάθε δημόσια εμφάνιση. Όταν ξεκινάει να μιλάει με στοιχεία, είναι ψέμα. Πώς γίνεται να είναι διαφάνεια αν τα τιμολόγια είναι χρωματιστά, ρωτάει ο Γιώργος, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτές τις ερωτήσεις θέλουμε. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Γιατί είναι μερικά πράγματα που λίγοι θα τα θέσουν και λίγοι θα έχουν το θάρρος να τα διαβάζουν στον αέρα. Εμείς δεν διστάζουμε. Εδώ κάνουμε τις δύσκολες ερωτήσεις. Αυτό που έγινε με τα 10 δις, θυμόμαστε, ήταν η επιδότηση από τα κρατικά ταμεία της εσχροκέρδειας. Γιατί ένα άλλο αξίωμα που θέλουμε να μείνει από την εκπομπή είναι ότι δεν γίνεται να έχεις και κρίση και ουρανοκατέβατα κέρδη. Δεν γίνεται. Δεν γίνονται και τα δύο. Κρίση είναι αυτό που είναι υψηλές οι τιμές, δυσκολεύεται ο καταναλωτής σε ένα αγαθό και έχει και ζημίες, έστω πολύ μικρότερα κέρδη, δραστικά μικρότερα κέρδη, ο επιχειρηματίας εισαγωγικά. Αν έχει και μεγαλύτερα κέρδη ο πάροχος και μεγαλύτερες τιμές και πληρώνει περισσότερο ο καταναλωτής, αυτό δεν είναι κρίση. Την κερδοσκοπία στο πιο εύσχυμο, γιατί ο Κωνσταντίνος χρησιμοποιεί και άλλους όρους. Τι μαυραγορετισμός. Ναι. Αυτό είναι, ρε παιδιά. Τι λέμε τώρα. Είναι ο άλλος που κάθεται και λιώνει εκεί πέρα, που του τελειώνουν τα λεφτά στα μισά του μήνα. Και εσύ λες τώρα να μην αυξήσουμε λίγο το ρεύμα. Εν τω μεταξύ, τι ουρανοκατέβατο, ρε φίλε. Η πρόβλεψη του χρηματιστηρίου ενέργειας υπάρχει προκειμένου να γίνεται ακριβώς αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό λέγαμε ότι θα συμβεί, αυτό συνέβη. Τι ουρανοκατέβατα. Και το λέει και το κυριολεκτικά ουρανοκατέβατα, που είναι. Το λένε και στα αγγλικά αυτό, το literally. Και πάντοτε σου δημιουργεί αυτή την εικόνα ότι μη μου λες κυριολεκτικά, γιατί θα κοιτάζω προς τα πάνω. Αποκλείεται να είναι κυριολεκτικά ουρανοκατέβατα να πέσανε από τον ουρανό. Δεν πέσανε από τον ουρανό. Πέσανε από την ειδική πρόβλεψη που υπήρχε προκειμένου να έχουν ακριβώς αυτά τα κέρδη με ακριβώς αυτόν τον τρόπο. Είναι αλήθεια ότι κανείς δεν δούλεψε. Είναι μια νομότυπη λαμογιά. Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο γίνεται με τις ευλογίες του κράτους. Αυτό είναι όμως. Μην το περιγράφουμε τώρα, λες και είναι κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Είναι το αντίθετο. Είναι ένα success story. Εντάξει. Είναι ένα success story. Από τα πολλά που έχουμε, να κάνω μια παρένθεση εδώ, άσχετη. Μα αφού το ξέρεις ότι οι άσχετες παρεμβάσεις είναι η ψυχή, η καρδιά και. Θα κάνω μια παρέμβαση στο τι άλλο είναι. Αυτή τη εκπομπή. Ναι. Όχι, αυτά τα success story. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Των πετυχημένων managers που εντελώς τυχαία όλα δουλεύουν υπέρ τους και μετά βγαίνουν να διαφημίσουν την επιτυχία τους για το πώς αναμόρφωσαν μια επιχείρηση και το πώς άγγιξαν την επιτυχία. Έχει και πολλές εκπομπές που το κάνουν αυτό και βγαίνουν και χορηγούμενες διαφημίσεις. Πετυχαίνω χθες, βλέπω YouTube και μου πετάει διαφήμιση από αυτές που σου πετάει όλο το βίντεο και κάποια στιγμή μπορείς να το σταματήσεις. Και είναι ένα στέλεχος του Λάτσι, της Ελληνικό, της Λάμδα. Okay. Και σου εξηγεί. Καλό τέλεχος όμως. Δεν ξέρω. Δυναμικό τέλεχος. Άκουσα λίγο. Και ακούω. Λέει για το Μολ. Το περνάμε έτσι το θέμα Μολ. Το μεγαλύτερο αυθαίρετο της Ευρώπης το 2008. Και μετά λέει πόσο χτύπησε η κρίση και πόσο δύσκολα ήταν όταν ξεκινούσε το μεγάλο project του Ελληνικού. Και λέω, μίλησε μου, πόσο δύσκολα ήταν που πήρες με 30 ευρώ το τετραγωνικό τη μεγαλύτερη έκταση, το μεγαλύτερο φιλέτο στην Ευρώπη. Έχει αλλάξει 10 φορές η νομοθεσία για χάρη σου. Για να σε βολέψει. Μίλησέ μου για το success story σου. Πώς τα κατάφερες, πώς τα οργάνωσες όλο αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Είναι ένα success story παρόλα αυτά. Δηλαδή, αν κάναμε. Υπήρχε. Είχε γίνει ένα συνέδριο στο τμήμα επικοινωνίας. Τώρα θα πω το επώνυμο. Δεν θέλω να επιτεθώ στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Απλώς μου είχε φανεί λίγο αστείο και θα ήθελα να το αναφέρω χωρίς να υπονοώ τίποτε για τον ίδιο. Ήταν ένα συνέδριο του τμήματος επικοινωνίας του Παντίου, όπου είχε μιλήσει σε μια ημερίδα για την απορρόφηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ένας κύριος ο οποίος λεγόταν Επιτίδιος. Αν θυμάμαι καλά, Γιώργος Επιτίδιος. Και γελάγαμε με τον Γιώργο Επιτίδιο που θα μιλήσει για την απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν οργανώναμε τέτοια σεμινάρια, που να λέγονται απορροφητικότητα προγραμμάτων, απορροφητικότητα και, κρατικών πόρων, θα ήθελες πάρα πολύ. Δηλαδή, θα υπήρχε και μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Είναι, δηλαδή, ποιοι υπουργοί θα ήταν πρωταθλητές σε αυτό. Θα ήθελες κάποιους υπουργούς, ξέρω εγώ, Νοβάρτης, ας πούμε, να σου πούνε πώς γίνονται αυτές οι δουλειές, ρε παιδί μου, και να πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ωφέλιμο και θα συντονιζόταν και με τις αξίες ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Θέλω και εγώ, μια που είπες τώρα, να κάνεις μια παρένθεση, να μεταφερθώ λίγο. Κωνσταντίνε, δεν έχουμε θέμα. Εγώ τουλάχιστον θα πω για την ίδια τη συνέντευξη. Μπορώ να πω και εγώ κάτι. Ξεκινάει η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Αν μπορώ να βλέπω τα σχόλια, αν μπορεί το control, παρακαλώ. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει η συνέντευξη και του ζητούν να τοποθετηθεί για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ. Πολύ λογικό, πολύ σημαντικό γεγονός. Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η βία δεν έχει καμία θέση στις δημοκρατίες μας. Επιμένω σε όσα σχολίασα χθες, λέγοντας ότι η βία έχει πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο στις δημοκρατίες μας και στην μικρή και ταπεινή ελληνική συμμετοχή στα εγκλήματα της Δύσης, αλλά και στην πολύ μεγάλη και καθόλου ταπεινή συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στα εγκλήματα, για παράδειγμα αυτή την περίοδο του Ισραήλ. Οπότε είναι κάπως υποκριτικό να λέμε ότι δεν έχει καμία θέση η βία στην δημοκρατία μας. Αλλά μου άρεσε πολύ το απότομο πέρασμα, λέει ο Μητσοτάκης. Αυτά δημιουργούνται με τον διχασμό, με την τοξικότητα και παπ, εκεί. Από εκεί που μιλάγαμε για τον Τραμπ και μια απόπειρα δολοφονίας, πέρασε και μια σφαίρα από αυτή του άλλου, λέει όπως, και ρωτάει η Κοσιόνη σε μια από τις δυνατές στιγμές της συνέντευξης που δεν του δίνει καθόλου πάσα, απλώς θέτει ένα ζήτημα που όλοι το σκεφτόμαστε όταν μιλάμε για τοξικότητα. Του λέει όπως με την Νοβάρτης, που είναι το κλασικό παράδειγμα της τοξικότητας, και λέει βέβαια, αυτό είναι ένα παράδειγμα που ξέρουμε τώρα ότι πληρώθηκαν να τους βγάλουν τις κουκούλες. Αυτά έλεγε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν παρεμβαίνω στη δικαιοσύνη, αλλά να τους βγάλουν τις κουκούλες, να αφαιρεθεί το καθεστώς προστασίας των μαρτύρων. Αυτό. Από ποιο πληρώθηκαν? Κυκλοφορεί 2-3 μέρες αυτή η μουφά. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Είπε, από ποιον πληρώθηκαν? Και ποσό κιόλας. Όχι, ισχύει αυτό. 40 κάτι εκατομμύρια πήραν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Από ποιον? Τον Παπαγγελόπουλο? Τον Τσίπρα, από την τσέπη του Τσίπρα, το Αμερικανικό Δημόσιο. Γιατί πήραν 40 κάτι εκατομμύρια ευρώ οι προστατευόμενοι μάρτυρες από το Αμερικανικό Δημόσιο? Γιατί οι πληροφορίες που έδωσαν αποδείχθηκαν αληθείς και οδήγησαν στο συμβιβασμό και στη συμφωνία με την Νοβάρτης, που το Αμερικανικό Δημόσιο πήρε 400 εκατομμύρια. Γι' αυτό πληρώθηκαν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Το έχουν κάνει 3 μέρες σημαία στα φιλοκυβερνητικά. Επαναλαμβάνει ο Μητσοτάκης όλη την κλασική κυβερνητική επιχειρηματολογία για την Νοβάρτης. Προσέξτε τώρα, έχουμε ξεκινήσει από τον Τραμπ και κάνει ακριβώς αυτό που κάνει ο Τραμπ. Αυτό που κάνει δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα μέσω άλλων. Βγαίνει δηλαδή ένας γερουσιαστής και λέει ότι φτάνει πια, έχει έρθει η στιγμή για την ενότητα, γιατί όπως είναι τα πράγματα η δημοκρατική είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα. Οπότε τι κάνει ο άλλος τώρα? Το μεταφέρει αυτό εδώ και λέει είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος από την τοξικότητα, γιατί έτσι όπως ασκούν την κριτική στο τέλος θα μας φάνε με τα κονσερβοκούτια. Δεν το είπε έτσι. Αναφέρει το ήτους τελειώνουμε, είμαστε λιώνουμε του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, είναι αυτό? Ναι. Το σύνθημα. Ναι. Ξεκινάς έτσι. Και πολλάκι. Ναι. Και πολλάκι. Που είναι επίσης πάρα πολύ λογικό, γιατί όταν σκέφτεσαι πυροβολισμούς είναι και κριτικός ο άλλος, πώς να μην πάει ο νόσος σου. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει πυροβολήσει κάποιον ο Πολάκης. Ο Παύλος Πολάκης όντως συνδέεται με ένα ύφος που ξεχυλίζει αγριάδα, μονίμως και ματσίλα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά η σύνδεση Τραμπ, απόπειρα δολοφονίας με συγχωρείτε, πέρασμα Νοβάρτης και γρήγορο πέρασμα Πολάκης είναι κάπως, ας πούμε, χαλαρή επιχειρηματολογικά. θα με κάνεις να βάλω τη συνέντευξη μετά μόνο για να δω πώς κατάφερε να μεταφερθεί από την απόπειρα Τραμπ στη Νοβάρτης. Αυτό ρώτησε. Το ρώτησε η Σία Κοσιόνη. Εύκολα, παιδιά. Το έκανε η Κοσιόνη. Δεν το έκανε μόνος του. Του λέει, όταν λέτε τοξικότητα, σαν την Νοβάρτης. Και λες, εντάξει τώρα. Έτσι γίνονται οι καλές δουλειές. Αυτές είναι, ερωτήσεις. Εμείς το λέγαμε όταν συζητούσαμε τη Δευτέρα για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ. Λέγαμε το πώς θα χρησιμοποιηθεί από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ότι το ίδιο εδώ, και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό. Ξεκινάς από τα τρικά. Υπάρχει το φοβερό και τρομερό σχήμα Μητσοτάκη με λογικά άλματα. Με λογικά άλματα τριπλούν εκεί πέρα που λέει τρικάκια Μολότοφ Καλάσνικοφ. Και τώρα έχεις τραμπουκισμούς πολλάκι μετά απόπειρα δολοφονίας Τραμπ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Αυτό το πολλάκι καπνίζει δεν παγιώνει ποτέ. Δίνει και. Δίνει και αιτίες να ζωπηρώνεται ο Πολάκης που δεν βοηθάνε καθόλου την αντιπολίτευση κατά την άποψή μου. Βοηθάνε τον ίδιο και μπορούμε να το πούμε λίγο πιο μετά στον ΣΥΡΙΖΑ. Βοηθάνε τον ίδιο να φαίνεται ότι κάνει την πραγματική αντιπολίτευση, την προσωπική του στρατηγική τη βοηθάει, τη Νέα Δημοκρατία τη βοηθάει, συνολικά την άσκηση αντιπολίτευσης δεν θεωρώ ότι τη βοηθάει όλο αυτό το ματσό τραμπούκικο ύφος του Πολάκη. Και η αλήθεια είναι ότι ο Πολάκης είναι και μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση ενός πολιτικού. Ο οποίος επειδή δεν επέδειξε καμία πυγμή απέναντι στους ισχυρούς τον καιρό που χρειαζόταν να αντισταθεί στο μνημονιακό ξεπούλημα της χώρας, αποφάσισε μετά να στρέψει πολύ βολικά την μαγιά του προς την σκανδαλολογία. Χρήσιμη είναι, καλό είναι δηλαδή, εγώ θεωρώ χρήσιμο να υπάρχει μια επιτροπή που να λειτουργεί και όταν υπάρχουν παραβιάσεις του νόμου να επισημαίνονται, απλώς που αυτό δεν αφορά πια την πολιτική. Και ο Πολάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάρα πολύ χαρακτηριστικά το έκανε αυτό. Με όση φόρα μπήκε να υπηρετήσει τα μνημόνια, με άλλη τόση φόρα θεώρησε ότι θα μπορούμε να τον παρακολουθούμε, να εξαντλεί τη μαγιά του στο να επισημαίνει σκάνδαλα. Χρήσιμο. Αλλά νομίζω ότι όσοι σκέφτονται πολιτικά θα πρέπει να σκέφτονται και ότι η εξιχνίαση των σκανδάλων αυτών, η ανάδειξή τους, ακόμη και η τιμωρία είναι ένα παραπολιτικό ζήτημα. Ναι. Ένας YouTuber θα μας σώσει, συμφωνώ και επαυξάνω, μόνο από YouTuber. Άρα Κύπρο πόσο μπροστά για τον Φιδία Παναγιώτου. Η αλήθεια είναι ότι έχετε πουλήσει τη συνέντευξη αρκετά καλά, θα πάω και εγώ να τη δω, λέει ο Βίκτορας, παιδιά. Έτσι και είναι. Που είσαι ακόμα, είμαστε στην αρχή. Τα λεφτά από Μαξίμου πιάνουν τόπο, κάπως γίνεται η δουλειά. Είμαστε γίνεται στην αρχή. Το κυβερνητικό το promotion με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν μπορείς να φανταστείς τώρα τι σου έχουμε ακόμα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, θέλετε υγεία. Έχουμε εδώ. Κυριάκος Μητσοτάκης για την υγεία. Πάμε Κυριάκο μου, πάμε. Ποια είναι η προτινόμενη λύση και γιατί το ζήτημα μπορεί βραχυπρόθεσμα, το τονίζω, γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο αντιμετωπίζει μια έκτακτη κατάσταση, να λυθεί χωρίς πιο ακραία μέτρα. Έχουμε πράγματι πρόβλημα σε ορισμένα νοσοκομεία, σε κάποιες ειδικότητες, πρωτίστως παθολογίας, για να καλύψουμε τι, πρωτίστως εφημερίες. Σε αυτές τις πόλεις όπου υπάρχουν αυτά τα νοσοκομεία, σε αυτά τα νησιά, έχουμε πάρα πολλούς ιδιώτες γιατρούς. Και με δύο εφημερίες το μήνα, το ζήτημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Και πιστεύω ότι πριν να αναγκαστούμε να πάμε σε μέτρα τα οποία είναι πιο σκληρά, ζητώ πραγματικά από τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους και από όλους να αναλογιστούν όχι εδώ την ατομική ευθύνη, αλλά την κοινωνική ευθύνη. Όταν μπορεί να υπάρχουν 10 ιδιώτες γιατροί κάπου και ζητάμε δύο εφημερίες το μήνα, τις οποίες τις πληρώνουμε, δεν τις ζητάμε δωρεάν, για να μπορέσει ένα νοσοκομείο περιφερειακό να ανταποκριθεί. Δεν ζητάμε κάτι φοβερό. Και νομίζω ότι... Έχει λογική αυτό που λέτε. Και γι' αυτό και πριν φτάσουμε στο σημείο να αναγκαστούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο, θα έλεγα, σκληρά μέτρα, εγώ κάνω μια έκκληση. Και είμαστε διατεθειμένοι και το Υπουργείο να συζητήσουμε και με όλους τους τοπικούς ιατρικούς λόγους, εκεί που έχουμε το πρόβλημα. Είναι μήπως 14. Πρώτα κουνήσατε το δάχτυλο όμως και μετά μπήκατε στη συζήτηση. Νομίζω ότι. Αυτό κοιτάξτε, τουλάχιστον δεν είναι η πρώτη προσοχή. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται. Γιατί εγώ θέλω να. Θα στηρίξω το Υπουργείο Υγείας σε αυτήν την επιλογή. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η συζήτηση. Τώρα όμως που γίνεται, θα έλεγα, φτάνει και στο δικό μου το επίπεδο. Κάνω μια τελευταία έκκληση και το τονίζω την τελευταία έκκληση. Γιατί το ζήτημα αυτό πρέπει να λυθεί. Συνετικά, ωραία. Με μια συνεννόηση των τοπικών ιατρικών συλλόγων. Αλλιώς, επίταξε. Αλλιώς έχουμε εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Ναι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Και πάλι τονίζω, γιατί μιλάμε. Δύο άντε τρεις εφημερίες το μήνα, τις οποίες τις πληρώνουμε αδρά, για να μπορέσει η τοπική κοινωνία να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο τελικά τους αφορά όλους. Γιατί... Λογικότατο. Μα έχει λογική. Έχει όλα αυτά, τεράστια λογική, θα την αναλύσουμε. Αυτό είναι Shakespeare. Though this be madness, yet there's method in it. Καταρχάς τι έχουμε. Έχουμε μια πολύ πολύ λογική απάντηση. Ναι. Δηλαδή η Σία Κοσιόνη που ξεκίνησε τώρα πάρα πολύ αρνητικά προδιατεθειμένη προς τον Πρωθυπουργό, με το που το ακούει αυτό. Με το που ακούει αυτό το επιχείρημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, Κυριακό, τι ωραίο επιχείρημα είναι αυτό και δεν έχει ακουστεί πουθενά. Πώς θα μπορούσε να μην πιστεί. Μα τι ωραία που τα λες. Ποιο είναι το επιχείρημα. Έχεις μια έκτακτη κατάσταση στο ΕΣΥ. Όπα, όπα, όπα. Κάτσε. Κάτσε. Περίμενε. Λέει, έχω μια έκτακτη κατάσταση στο ΕΣΥ. Μίλησε μας, πια. Δεν βρέθηκε πολεμό, και ένας δημοσιογράφος να πει. Ποια είναι. Γιατί είναι έκτακτη αυτή η κατάσταση. Δεν περιμέναμε ότι θα καλοκαιριάσει. Τι συνέβη που είναι έκτακτο. Θυμάστε ότι διαβάζαμε την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που έλεγε ότι, θα το μαντέψατε ήδη, δεν είναι έκτακτη αυτή η κατάσταση, γιατί δεν έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε πανδημία. Δεν συμβαίνει κάτι δηλαδή γενικά. Και άμα δεν συμβαίνει κάτι, θα πρέπει να μπορούν να δουλεύουν τα νοσοκομεία σου. Το ότι δεν συμβαίνει κάτι, οπότε δεν είναι έκτακτη κατάσταση. Και παρόλα αυτά δεν μπορούν να δουλέψουν. Και έχεις βγει να παρακαλώ απειλείς. Υπάρχει κάποιο ρήμα που τα κάνει και τα δύο μαζί. Όπως δεν το... νομίζω. Όχι. Και σύνθετη λέξη, σαν το προσβλημέντο, κάτι τέτοιο που να ενώνει μαζί το παρακαλώ και απειλώ. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο ρήμα. Mm-hmm. Λοιπόν, τους λες ότι, παιδιά, εγώ το λέω ευγενικά, αλλά το λέω τελευταία φορά. Θέλετε να το κάνουμε συνενετικά, έτσι όπως το είπε, θέλετε τώρα να το κάνουμε με συνεννόηση ή να προχωρήσουμε σε άλλα μέτρα, γιατί we know ways to make you κάνετε εφημερίες. Καταλάβατε. Από ποια ταινία ήταν αυτό. Νομίζω ότι είναι Πετρεσσαλιάς. Δηλαδή, έχεις τον Πρωθυπουργό που λέει ότι το πιο λογικό μέτρο, και σε αυτό λέει θα στηρίξω τον Υπουργό Υγείας και θα στηρίξω το Υπουργείο Υγείας, το πιο λογικό είναι ότι θα υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα και αυτό το κενό θα καλύπτεται με το να παρακαλάς και να απειλείς τους γιατρούς. Και θα θεωρείς και δεδομένο στην περιγραφή της κατάστασης ότι αντιμετωπίζεις μια έκτακτη συνθήκη, ενώ τίποτε πουθενά δεν δείχνει ότι πρόκειται για έκτακτη συνθήκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρώτον, δεν έχεις έκτακτη συνθήκη. Δεύτερον, το φοβερό και τρομερό μέτρο που έχεις για να καλύψεις τα κενά του ΕΣΥ, το καινούργιο φοβερό και τρομερό μέτρο, είναι να κάνεις εκκλήσεις στους γιατρούς να κάνουν μωρέ διεφημερίες και να πληρώνονται τι σας ζητάει πια. Και να επικαλείσαι όχι την ατομική ευθύνη εδώ, την κοινωνική ευθύνη των ιδιωτών γιατρών έναντι του κοινωνικού συνόλου. Και λες, αυτό είναι το μέτρο. Δηλαδή να πηγαίνει ο άλλος να μπαλώνει δύο εφημερίες κάθε γιατρός ιδιώτης, επειδή εσύ δεν θες να προσλάβεις μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία και έχεις κενά. Και γι' αυτό για τον ίδιο λόγο δεν ψήνεται ο ιδιώτης γιατρός. Γιατί ξέρει τι χάος θα αντιμετωπίζει στις εφημερίες και δεν θέλει. Γιατί είναι δικό σου πρόβλημα να καλύψεις τα κενά. Και έχουμε τρεις φορές σε ένα λεπτό αυτό το εντάξει, με το καλό ή με το άγριο. Με το καλό ή με το άγριο. Τι θα κάνεις. Και το λέει μετά, επίταξη. 1,5 χρόνο, 2 στην πανδημία, παρακαλούσαμε να γίνει μια κανονική επίταξη. Όχι αυτό που πληρώναν παραπάνω. Μια κανονική επίταξη. Εκεί είχες μια έκτακτη συνθήκη, τίποτα. Τίποτα. Ο ιδιωτικός τομέας, κανένα περιστατικό COVID, μόνο τα μη επίγοντα, τίποτα απολύτως. Όλο το βάρος στα δημόσια νοσοκομεία. Τώρα που δεν έχεις πανδημία, πόλεμο, δεν έχεις τίποτα, τίποτα τέτοιο, κανένα έκτακτο, καλύψτε ρε παιδιά τα κενά, τι σε ζητάω. Επίταξη. Ναι, να στείλει και αστυνομία να μπαίνει στα ιατρία, να τους παίρνει σηκωτούς, να τους αφήνει στο ΕΣΥ. Και έτσι είναι το πρόβλημα. Υπάρχει ένα κενό στην αστυνομία, μήπως να πάρουμε τα όπλα. Παιδιά, μην πάρετε τα όπλα, παρακαλώ, αν δεν το ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θέλω επιπολαιότητες σε αυτό. Είναι πολύ πιθανό, αν υπάρξουν και εκεί κενά, να γίνει αυτή η έκκληση. Αλλά να σας υπενθυμίσω, νομίζω ότι είναι Κωνσταντίνος Τσουκαλάς αυτό. Που έλεγε ακριβώς ότι στον νεοφιλελευθερισμό υπάρχει υποβάθμιση για όλα τα δημόσια αγαθά, με εξαίρεση βεβαίως την ασφάλεια. Καταλάβατε, εκεί είναι ο μόνος τομέας στον οποίο δεν θα έχουμε διάλυση, δεν θα έχουμε υποστελέχωση, δεν θα παρακαλάμε ποτέ κανέναν. Οπότε καταλαβαίνω γιατί το λέτε, συγκρατηθείτε, δεν χρειάζεται. Κυρίως δεν χρειάζεται, διότι ο νεοφιλελευθερισμός φροντίζει να υποβαθμίζεται, να διαλύεται, να υποστελεχώνεται όλο το δημόσιο, τόσο από αυτούς που δέρνουν. Εκεί κάνει μια εξαίρεση. Έχει τουρίστες, εκεί πονάει. Πολύ σωστό αυτό. Δηλαδή, το αντιμετωπίζουμε τώρα. Με πληγεί ο τουρισμός είναι το βασικό. Τι είναι η περιφέρεια? Για τα προβλήματα στο ΕΣΥ στην περιφέρεια υπάρχει η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα, που πέρα από τους θανάτους εκτός ΜΕΘ, κάτι το οποίο έχουμε εστιάσει αρκετά και από την εκπομπή και στην ανασκόπηση, ήταν η μεγάλη ανισότητα στην ποιότητα του ΕΣΥ μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα μόνιμο στην περιφέρεια. Ήταν οι θάνατοι στο γενικά από πανδημία, ήταν σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό στην Αθήνα, σε ένα λίγο χειρότερο ποσοστό στη Θεσσαλονίκη που είχε πληγεί και τον Νοέμβριο και σε ένα πολύ χειρότερο ποσοστό στην περιφέρεια. Δηλαδή ήταν και θέμα τύχης για το που βρίσκεσαι για το όταν πεθάνεις από COVID. Γενικά έτσι φαίνεται. Που είναι το σχολείο. Ποιο σχόλιο θέλεις? Βίλας, συγχαρητήρια για τη χθεσινή σας εκπομπή. Συνήθως σας βρίζω, αλλά χθες με αφήσατε. Good job, ευχαριστούμε. Αλλά δεν θέλω τώρα να καλομάθεις. Θα συνεχίσουμε στην κανονική μας ροή. Αυτό έχουμε βρει. Γιατί μας βρίζει συνήθως? Δεν ξέρω, μπορεί να διαφωνεί ο άνθρωπος, μια χαρά. Εσύ είσαι ok δηλαδή με το να σε βρίζει κάποιος άγνωστος στο ίντερνετ, Θάνο, μπορείς να το αντέξεις αυτό? Ναι. Αυτά δεν μου αρέσουν. Κοινωνική ευθύνη. Παιδιά, προσέξτε να δείτε τώρα το κόλπο. Δεν έχεις γιατρούς στα νοσοκομεία. Απειλείς με επίταξη για καιρό. Ο Θάνος σωστά θυμίζει την απειλή και την περίοδο της πανδημίας. Τέλεια είχε πάει αυτό. Και λέει, δεν είναι μόνο ζήτημα ατομικής ευθύνης, είναι ζήτημα κοινωνικής ευθύνης. Άμα δεν πιάσει και αυτό το επιχείρημα, δεν μπορώ να σκεφτώ, ρε παιδιά, τι άλλο μπορεί να πει πια ο κ. Υπάρχει ατομική, υπάρχει κοινωνική. Κάπου μέσα σε αυτή την πορεία, τη μακρινή. Δεν μου έρχεται καμία άλλη ευθύνη. Θα συναντήσουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάπου σε αυτή την πορεία θα φτάσουμε στις ευθύνες της κυβέρνησης. Αλλά προς το παρόν έχουμε ατομική. Να ρωτήσω το control. Έχουμε το απόσπασμα για τα οικόπεδα. Ναι, έχουμε το απόσπασμα για τα οικόπεδα. Εκεί να δείτε, παιδιά, ευθύνη. Θέλω επιτέλους ο Έλληνας, που όπως είχε πει ο Στέλιος Ράμφος, είναι με το χέρι απλωμένο προς το κράτος μονίμως. Θέλω επιτέλους ο Έλληνας να αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτό θέλουμε να κάνει αυτή η εκπομπή. Αυτή η ρημαδοεκπομπή που έχουμε εδώ πέρα έχει αυτό το στόχο. Να δει επιτέλους τον Έλληνα να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δηλαδή, σου λέει τώρα, γιατρούς δεν έχει. Δεν προσλαμβάνει. Λείπουν οι μισοί. Δεν πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του κάποιος άλλος εκτός από το κράτος που δεν έχουμε γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία. Ο ιδιώτης γιατρός. Διάφοροι άλλοι. Ναι. Διάφοροι. Εσύ τι έκανες, ας πούμε, Θάνο, για να έχουμε δημόσιους γιατρούς? Γκρινιάζεις εδώ πέρα. Και αυτό το γράφετε. Μπορεί να μεταφερθεί και σε πολίτες. Ξέρεις κάρπα, ξέρεις πρώτες βοήθειες. Να μην κάνεις και εσύ δύο εφημερίες. Αφού ξέρεις πρώτες βοήθειες, δεν θες να βοηθήσεις το κοινωνικό σύνολο? Εγώ. Και θα πληρωθείς. Και έτσι θα καλύψουμε τα κενά. Λίγο ένα, μια βάρδια εγώ. Μια βάρδια εσύ, μια βάρδια ιδιώτης ο γιατρός, μια βάρδια ο Νίκος εδώ πέρα που μας γράφει ότι ήταν και σε μαγνητική και μας άκουγε κάνοντας μαγνητική. Ήταν ήδη σε νοσοκομείο, δεν κάθεται να κάνει και μια βάρδια. Μαν, όλα από το κράτος προσλήψεις, μαζικές προσλήψεις γιατρών τώρα και υποδομών, περιμένετε. Ναι. Μας γράφεται εδώ πέρα ότι χρειαζόταν μια εσάνς από συναισθηματικό εκβιασμό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά, παιδιά, πρέπει να εκπαιδευτείτε σε όλα. Όταν λέμε ότι δεν τα περιμένουμε όλα από το κράτος, δεν σημαίνει ότι καθόμαστε και παρακολουθούμε ειδήσεις παθητικά. Τα απογεύματα θα πηγαίνετε να κάνετε ένα σεμιναριάκι. Λίγη πυρόσβεση, λίγο αυτά που συζητάμε τώρα, να κάνετε ένα εμβόλιο, ένα αυτά. Δεν είναι τίποτα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή, έχω δει και πώς το κάνουν οι γιατροί. Με συγχωρείτε για τις σπουδές που κάνετε. Δεν μου φαίνεται δύσκολο. Δεν μου φαίνεται κάτι ιδιαίτερο δηλαδή. Την πατάς, ζουλάς από την άκρη, μπαίνει μετά. Δεν είναι κάτι φοβερό δηλαδή. Θα μπορούσε και ο κόσμος να συνεισφέρει λιγάκι αν δεν υπάρχουν γιατροί. Μας το γράφετε κιόλας για τους στρατιωτικούς, ότι επειδή έχουμε δει. Στα σύνοφορα. Ναι. Μεικτά πληρώματα. Έχουμε δει αυτή τη λογική. Δηλαδή, παίρνεις ένστολους, γιατί είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι το μόνο κομμάτι που το νεοφιλελεύθερο κράτος δεν φιλορροεί, αλλά ανθίζει. Οπότε παίρνεις τους ένστολους και τους βάζεις. Πού μας λείπουν από εδώ, μας λείπουν από εκεί. Μια χαρά. Ναι. Πλάτε στο γυμναστήριο. Εν τω μεταξύ, ο εκβιασμός έχει γίνει και στους γιατρούς του δημοσίου, έτσι. Δηλαδή, έχουν περάσει λίγες εβδομάδες από όταν ήταν σε κινητοποιήσεις οι γιατροί των νοσοκομείων παιδών και εκεί έβγαινε ο υπουργός και τους έλεγε μόνο που δεν τους έλεγε δολοφόνους παιδιών. Τρομοκράτες, φιλοχαμασίτες, δεν ξέρω τι αράδιαζε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και εκεί ήταν ένας εκβιασμός, ότι εσύ τώρα που κάνεις κινητοποιήσεις στα εργασίας τώρα βάζεις σε κίνδυνο τις ζωές παιδιών. Εσύ που αντιδράς την υποστελέχωση, όχι εγώ που προκαλώ την υποστελέχωση. Φταίει ποτέ η δράση κατά την κυβέρνηση, φταίει πάντα η αντίδραση, οι αντιδράσεις. Θανάσης, το The Press Project θα κάνει καμιά βάρδια υπεύθυνα, όχι όλο parties. Μπορώ να μιλήσω λίγο για το πάρτι. 10 λεπτά, 10 λεπτά. Δεν θα πάρω πολύ από τον. Από το... και είναι αυτός που έλειπε και ήθελε πολύ να έρθει. Αυτή, αυτό τέλος πάντων. Και σκέφτεται καλύτερα συνέντευξη Μητσοτάκη, να μην μας ξαναπεί για το πάρτι που δεν ήμασταν. Φιλορροό. Δεύτερο πρόσωπο. Φιλορροής. Πέφτουν τα φύλλα μου για δέντρα. Μεταφορικά χάνω τις δυνάμεις μου. Μαραζώνω. Και έχει μετά άλλο σχόλιο. Τι είπε, ρε. Εντάξει, παιδιά μου. Απλώς έχουμε. Τρομερή μόρφωση, γλωσσική παιδεία, καλλιέργεια, εφράδια, εντάξει, δουλειά μας είναι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν ζητάμε συγχαρητήρια γι' αυτό. Είναι απλώς η δουλειά μας να έχουμε καταπληκτική χρήση της γλώσσας, υπέροχη, αν μου επιτρέπεις Θάνο. Να το κάνω λίγο σαν βιντεάκι της Άννας Διαμαντοπούλου που κατεβαίνει στις εκλογές του Πασόκ και έχει ένα βιντεάκι που δοξάζει τον εαυτό της και λέει πώς έχω καταφέρει. Αν και ξεκίνησε από την Κοζάνη. Βιντεάρα. Λέει, αν και ξεκίνησε από την Κοζάνη. Που το και μετά λέει... σας φταίει ο πουλής που κράζει διάφορες πόλεις. Η άλλη είναι από την Κοζάνη και κράζει την Κοζάνη ουσιαστικά και λέει από την Κοζάνη κατέληξε στην Ευρώπη. Και λέει, σκέψου τώρα, ξεκίνησε από την Κοζάνη και έγινε άνθρωπος. Το λέει με μια έκπληξη ότι ακόμη και κάποιος που ξεκινάει από την Κοζάνη μπορεί να τα καταφέρει. Εντάξει. Και πόσα κατάφερα εγώ. Πολύ δυνατό. Αυτή ήταν η μία παρένθεση. Θα πεις και για το πάρτι να πούμε ότι στηρίζουμε. Κοζάνη. Ναι, φαντάζομαι. Και Άννα Διαμαντοπούλου για υποψήφιο. Υποψηφιότητα ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, θα μπορούσε να μην είναι βίντεο τώρα, θα μπορούσε να τυπώσει σε μια φωτοτυπία την υποψηφιότητά της και να τη μοιράζει στα σχολεία, ας πούμε. Φτηνό. Φτηνό αυτό. Η μεταρρύθμιση της φωτοτυπίας. Φτηνό αυτό. Το να... Ναι, καταλαβαίνω ότι γράφονται πάρα πολλά κείμενα για να ξεπλύνουν την Άννα Διαμαντοπούλου και τα ρατσιστικά που έχει πει για την σκουρόχρωμη Ευρώπη κλπ. Αλλά εντάξει, για μια μεταρρύθμιση έχει μείνει γνωστή για τις φωτοτυπίες που έστελνε στα σχολεία. Εντάξει. Όχι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό και να πούμε ότι στηρίζουμε. Εντάξει, δηλαδή λίγος ρατσισμός, δεν μας πειράζει ο ρατσισμός. Θεωρούμε ότι μια λελογισμένη δόση ρατσισμού στο δημόσιο λόγο πάντα κάνει καλό στις εκλογικές προοπτικές μιας υποψήφιας. Οπότε δεν, οι τελευταίοι είμαστε που θα την επικρίνουμε επειδή δεν θέλει να έρχονται αραπάδες εδώ πέρα να αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας. Αλλοιώνει το χρώμα, ξέρω εγώ, που βλέπει έξω από την άλλη. Κεντροαριστερά. Κεντροαριστερά. Λοιπόν, για την κεντροαριστερά, δεν νομίζω ότι έχουμε αυτό το απόσπασμα στο οποίο είπε ότι έχει απαγορεύσει στους βουλευτές του να σχολιάζουν. Έχουμε κόψει αυτό το απόσπασμα. Έχει δουλέψει. Όχι. Για το ΠΑΣΟΚ. Το έχουμε. Αν μπορεί το κοντρόλ να ενημερώσει. Αν έχουμε. Ναι, το βλέπω. Έχει μάλιστα. Δουλέψει όλο μάλιστα. Το βράδυ το μάλιστα. Τεχνικό team για να ετοιμάσει αυτή τη συνέντευξη, μάλιστα, ναι. Κύριε Πουλή. Ξέρω, ναι. Αν μπορούμε, παρακαλώ, λοιπόν, να δούμε το απόσπασμα για το ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ, το Βασίλη. Προχωρά σε μια διαδικασία εκλογής, ανοιχτή, δημοκρατική. Αυτό είναι καλό για τη δημοκρατία μας. Γενικά να υπάρχουν ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες. Δεν θα υπάρχει καμία παρέμβαση ούτε από μένα ούτε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έχω απαγορέσει διαροπάλου στα στελέχη μας να εκφράσουν οποιαδήποτε άποψη, προτίμηση για το τι γίνεται σε ένα άλλο κόμμα. Θα ήταν εξάλλου πολύ άκομψο. Το έχει απαγορεύσει διαροπάλου. Πόσο θέλαν δηλαδή, πόσο δηλαδή δεν κρατιούνται με τίποτα, θέλουν τόσο πολύ να τοποθετηθούν για τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη που χρειάστηκε να το απαγορεύσει. Κοίτα, διαροπάλου. Αν κρίνουμε από τις προηγούμενες κομματικές του ΠΑΣΟΚ. Έντονο ενδιαφέρον. Υπήρχε πολύ έντονο ενδιαφέρον και Predator υπήρχε και παρακολούθησα την ΑΕΠ, υπήρχε, όλα υπήρχαν. Τώρα δηλαδή μπορεί να πει ότι παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Καλύτερα όχι. Μην το πεις. €5 από τον Αλέξανδρο κερνάει ο Πασοκτζής που μετά από χρόνια θα μπορέσει να ξαναψηφίσει Ανούλα. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε Αλέξανδρο. Και γενικά αν υπάρχουν υποστηρικτές της Άννας Διαμαντοπούλου στο chat, καλό είναι να εκφραστούν με αυτόν τον τρόπο, με το μόνο τρόπο ψυχικής έκφρασης που αξίζει τον κόπο. Δίνοντας λεφτά στο The Press Project. Αυτό να το σκέφτεστε ως μια μορφή ψυχοθεραπείας. Mm-hmm. Τι έκανες σήμερα για τον εαυτό σου, πώς φρόντισες σήμερα τον εαυτό σου, έδωσα λεφτά στο The Press Project. Ναι. Πολύ ωραία. Και η Μαρία, 5 ευρώ, η συνεισφορά μου στην επιδότηση των νοικοκυριών, μόνο αν είστε νοικοκύριδες, είμαστε. Είμαστε εμείς νοικοκύριδες. Κυρίως ο Βασίλης. Όχι, μπες να δεις εδώ πέρα αν υπάρχει άπλυτο πιάτο στο The Press Project. Μπες να δεις. Καλά, λείπει και η νεκταρία. Άσχημο αυτό, δεν ήταν σωστό, την κάρφωσα. Απλώς έχει 3 ποτήρια μπροστά της και κάθε φορά. Αυτό τι είναι, ρε νεκτάρι. Αυτό τι. Μπορώ να το καταλάβω αυτό με τα πολλά ποτήρια. Λοιπόν. Κι εγώ το κάνω. Συμφωνεί ο Βασίλης. Ναι, απλώς με σένα κάπως κερδίζουν τις εντυπώσεις οι στάχτες. Γιατί ο Θάνος έχει το συνδυασμό στάχτη και ανεμιστήρα. Ναι, οπότε μπορεί να φύγει λίγο. Δηλαδή... Όχι, εντάξει, νοικοκύριδες. Ναι, αυτό θέλουμε να πούμε. Με αυτά θέλουμε να πούμε ακριβώς ότι είμαστε νοικοκύριδες. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε και να μην βάζετε τον ανεμιστήρα πάνω του τασάκι. Αυτό είναι συμβουλές που δεν θα σας τις δώσουν. Είναι ζωή, πραγματικά. Ο αδερφός μου το λέει αυτό. Άμα του πεις θέλω μια συμβουλή, σου λέει να μην τρέχεις κρατώντας ψαλίδι. Το λέει πάντα αυτό. Και η Μανθούλα 6 ευρώ, χωρίς σχόλιο. Έτσι. Άφησε μια ευκαιρία δηλαδή να διαβαστεί ένα σημαντικό σχόλιο. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το βλέπω. Δεν έχει. Λοιπόν. Θάνο, να περάσουμε στο επόμενο βίντεο. Μας έχουν μείνει. Α, καταρχάς έχουμε τα οικόπεδα. Έχουμε τα οικόπεδα και τον εκλογικό νόμο. Ναι. Και τον εκλογικό νόμο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο το βίντεο με τα οικόπεδα. Δεν θα πω τίποτα για τις φωτιές παρά μόνο ένα πράγμα. Γιατί είμαστε ακόμα εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Το γεγονός ότι 650.000 πολίτες καθάρισαν τα οικόπεδα τους είναι τεράστια σημασία. Και είναι τεράστια σημασία γιατί πρώτη φορά καταλαβαίνουμε, χρησιμοποιώ το πληθυντικό. Ως κοινωνικό σύνολο, ότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Και ότι έχουμε και εμείς την ελάχιστη υποχρέωση να προστατεύσουμε την περιουσία μας και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε τη συλλογική προσπάθεια. Όλα αυτά χτίζουν κοινωνικό κεφάλαιο. Τα πε όλα. Ποια είναι η σημασία αυτού του μέτρου? Η σημασία αυτού του μέτρου είναι ότι για πρώτη φορά καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Δηλαδή η σημασία αυτού του μέτρου είναι, αν μου επιτρέπετε να προχωρήσω λίγο το συλλογισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, παιδαγωγική. Δεν είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει για τις πυρκαγιές τόσο, όσο θα βοηθήσει τους πολίτες να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να περιμένουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μπορούν να περιμένουν από την κυβέρνηση. Αν δούμε τι έχει γίνει, διαβάζω εδώ πέρα σε μια ανακοίνωση του... Μέρα 25 που λέει για τις οριζόντιες διατάξεις της ΚΙΑ αυτής με μόνη παράμετρο μερικής διαφοροποίησης των υποχρεωτικών εργασιών την κλίμακα επικινδυνότητας υποχρεώνουν κατασκευή μάνδρας ύψους ενό μέτρου με άκαυστα υλικά, τοποθέτηση πυράντοχων εξωτερικών κουφωμάτων, τοποθέτηση μεταλλικής άκαυστης σίτας, αντικατάσταση υδρορώων, πλήρωση διάκαινων με άκαυστα υλικά ή και αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση συστήματος κατεωνισμού ύδατος. Που όλα αυτά, άμα τα κάνεις όλα αυτά, σου λέει λοιπόν. Πάρε αυτή τη λίστα, κάντα και τι θα γίνει μετά. Θα έχεις καταλάβει ότι στη ζωή δεν μπορείς να περιμένεις τα πάντα από το κράτος. Δεν είναι για του χρόνου, μεταξύ του χρόνου θα γίνει ο νέος χαμός με το καθάρισμα των οικοπαίδων και θα περάσουμε και στην αναβάθμιση των κτηρίων. Θα περιμένετε και λεφτά από το κράτος για να το κάνετε αυτό. Αυτά με τεράστια πρόστιμα, με τεράστια διοικητικά πρόστιμα που λέει η ανακοίνωση πάρα πολύ εύλογα ότι... Αυτά τα ζητάς από ανθρώπους που, ξέρω εγώ, μπορεί να τους κυνηγάνε, να τους πάρουν το σπίτι, που κατά πάσα πιθανότητα τελειώνουν τα λεφτά τους στις 20 του μήνα και τους λες εσύ, ξέχασα να σου πω, μια μαντρούλα θέλω να μου φτιάξεις. Και βεβαίως, προφανώς έχει μια σημασία αυτό, αλλά έχει μια σημασία περιορισμένη με δεδομένο ότι μεταξύ άλλων, δεν είναι μόνο αν η φωτιά μεταδίδεται από πάνω ή από κάτω στα δάση, είναι και ότι αυτά τα μαζεύει ο κόσμος και σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούνται σωροί τους οποίους οι Δήμοι δεν μπορούν να απομακρύνουν γιατί δεν έχουν κόσμο για να το κάνει. Υπάρχουν ακόμη και δημοτικά οικόπεδα που έχουν μέσα κλαριά τα οποία δεν έχουν μπορέσει να μαζέψουν. Οπότε μια χαρά είναι, τη δουλειά του την κάνει το μέτρο, η δουλειά του είναι να εκπαιδεύει τους πολίτες στο ότι δεν έχεις να περιμένεις τίποτε. Αυτό είναι το βασικό που κάνει το μέτρο. Σου λέει ότι δεν έχεις να περιμένεις. Αυτό τώρα εντάξει. Είναι το ότι καλύτερο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από ένα μέτρο πυροπροστασίας. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, χαμός με δωρεές. Πριν τις διαβάσω, να πω ότι γενικά είναι καλό το μέτρο. Είναι δικό σου το οικόπεδο, ναι, να το καθαρίσεις. Αλλά αυτό πρέπει να εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική. Δεν ξέρεις, να κάνει και το κράτος κάτι, να κάνει το κράτος πολλά, να μεριμνήσει ώστε να μην μαζεύονται σε ένα σημείο όλα αυτά που καθαρίστηκαν, να μην θάβεται όπως η καύσιμη ύλη, όπως μας γράφει ο Νίκος. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά, τα γνωρίζουμε, δηλαδή που κάπου τα έχουν πετάξει όλα μαζί και είναι μια βόμβα, ας πούμε, είναι ένα σημείο έτοιμο να πάρει φωτιά. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αν πεις είναι καλό, πρέπει να καθαρίσει ο άλλος το οικοπαίδο του, ναι. Καλό είναι, μωρέ, τώρα, εντάξει. Αυτό που συζητάμε είναι ότι στην πραγματικότητα αυτό που προδίδει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας εδώ πέρα είναι ότι το μέτρο σε εκπαιδεύει να μην ζητάς τίποτα από το κράτος. Αυτό κάνει. Γιατί αυτό είναι μέρος ενός σχεδιασμού ευρύτερου, όπου προφανώς και δεν φτάνει. Τα καίγονται τα πεύκα. Δεν είναι ότι μεταδίδεται μόνο από κάτω η φωτιά. Δεν είναι. Τώρα, εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχουμε δει φωτιά στη ζωή μας. Προφανώς είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει τη λογική του και την τεκμηρίωσή του και καλό είναι να γίνεται. Αλλά εδώ πέρα έχει τον άλλον ο οποίος ασχολείται με το μόνο κομμάτι στο οποίο δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Γιατί αυτό κάνει στην πραγματικότητα. Ασχολείται με αυτό στο οποίο πρέπει απλώς να μας ζητήσει περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, για το 2 ευρώ για το χτίσιμο του κοινωνικού κεφαλαίου, βεβαίως. Άκης 5 από μένα, 5 από κάποιον φίλο που δεν θα μπορέσει να στείλει. Θα δεχόμαστε και αυτά. Θανάσης 5 ευρώ. Άλλος. Σάκης. Του Αλέξανδρου τα 5 για Ανδρουλάκη τα έχεις. Α, όχι, ναι. Άλλα 5 για Ανδρουλάκη. Δηλαδή, έχουμε 5 για Διαμαντοπούλου, 5 για Ανδρουλάκη. Μέχρι τώρα δηλαδή δεν εκλέγεται κάποιος από την εκπομπή. Όχι. Παιδιά, αν θέλετε. Το κάνουμε δημοπρασία. 5. Ποιο θέλετε, 5 Ανδρουλάκης 1. 5 Ανδρουλάκης 2. 6. Γερουλάνος. Λοιπόν, Σάκης 10 ευρώ, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου με τον μόνο σωστό τρόπο τα λεφτά. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Αφού επιμένετε να μιλήσω για το πάρτι, θέλω να πω κάτι το οποίο μάλλον το είπα και εκείνη τη μέρα, το νιώθω πολύ έντονα και θέλω να το ενδεχομένως ξαναπώ. Μόνο 6 μέρες έχουν περάσει. Σήμερα δεν είναι τίποτα. Αρχίζουμε και μετράμε για το επόμενο πάρτι. Αυτό που είχε φτιάξει ο Εφήμερος, εκτός από site, ήταν κοινότητα συναισθηματικά δεμένη με το μέσο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται έναν τύπο εμπιστοσύνης και με μια έννοια κάπως μισοπαράλογη, μισολογική, προσωπικών τελικά σχέσεων. Μια πραγματική σχέση εμπιστοσύνης. Και τολμώ να πω ότι μέσα στο κλίμα της βραδιάς του πάρτι και μέσα στην αναμπουμπούλα και την βαβούρα, νιώθω ότι δεν το είπα αρκετά ξεκάθαρα, αλλά η συγκίνησή μου προέρχεται κυρίως από αυτό το γεγονός, ότι νιώθω ότι συνεχίζεται αυτό το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις, γιατί η εμπιστοσύνη είναι ένα, ας το πω πολύ πρόχειρα, κοινωνικό κεφάλαιο. Δεν πιστεύει κανείς κανέναν. Δεν πιστεύει κανείς το κράτος, δεν πιστεύει κανείς τις εταιρείες. Οι διαφημιστές χρησιμοποιούν influencers ακριβώς προκειμένου να υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία θα μπορέσουν να παραπλανήσουν τον κόσμο, ότι να, εδώ μπορείς να ακουμπήσεις. Οι τηλεπερσόνες παίζουν ακριβώς αυτό το ρόλο, να ξεπλένουν βρώμικους μηχανισμούς με το να έχεις συμπαθητικά πρόσωπα στην βιτρίνα. Η διαφορά είναι ότι στην περίπτωσή μας υπάρχει ένας ενιαίος μηχανισμός που περιλαμβάνει πρόσωπα που λίγο πολύ τα γνωρίζετε και τα παρακολουθείτε, ο λίγος κόσμος που συμμετέχει σε αυτή τη μικρή κοινότητα των συνδρομητών και αναγνωστών και αναγνωστριών του The Press Project, και μέσα σε αυτή την κοινότητα αυτά συμβαίνουν μαζί. Δηλαδή είναι και ένας τρόπος για να το κρατάς ζωντανό και είναι μαζί και μια πραγματική, αληθινή σχέση εμπιστοσύνης. Ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που λέω, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι σπάνιο αυτό που έφτιαξε ο Εφήμερος. Δηλαδή ότι δημιουργήθηκε μια τέτοια παρέα, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι όντως παρέα, δηλαδή τα μεγέθη είναι μικρά, αλλά είναι επαρκή για να συνεχίζουμε. Οπότε το νιώθω ως κάτι πραγματικά πολύτιμο και νιώθω ότι δεν είναι και πολλοί αυτοί που μπορούν να το πούν. Και ξαναλέω, αυτό δεν δημιουργείται μόνο με την καθημερινή επικοινωνία. Είναι ένα μείγμα που περιλαμβάνει όντως και τα λεφτά. Και να σας πω γιατί αυτή τη φορά δεν το λέω στα αστεία και το λέω απολύτως σοβαρά. Τα λεφτά είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο πολύ εύκολα χαλάνε σχέσεις εμπιστοσύνης, διότι η παραμικρή υπόνοια ότι αυτό δεν είναι αυτό που νομίζεις αρκεί για να τεινάξεις τα πάντα στον αέρα. Οπότε θεωρώ ότι εδώ πέρα υπάρχει κάτι που περιλαμβάνει και την επικοινωνία του, πώς μιλάμε, τι λέμε, τι απόψεις έχουμε, πώς τις διατυπώνουμε, τι μας απασχολεί, τι προτεραιότητες έχουμε. Περιλαμβάνει όλα αυτά, αλλά και ταυτοχρόνως μια ειλικρινή πεποίθηση ότι αυτό που λέμε το κάνουμε με τον τρόπο που λέμε. Και αυτό ήθελα να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Να, τέτοια κάνετε, έρχεστε πολύ πολλές και πολλά, τον έχετε συγκινήσει. Δεν το δείχνει πολύ. Το κάνει διακριτικά, αλλά τον έχετε συγκινήσει. Ορίστε. Θα είναι τώρα το Σεπτέμβρη. Θα πει στην πρώτη εκπομπή, ξέρω εγώ, τη νέα σεζόν. Θα είναι πρέπει να κάνουμε το πάρτι του Σεπτεμβρίου. Ήθελα να πω κάτι για το πάρτι που το σκεφτόμουν στην παραλία. Όχι. Το σκεφτόμουν στις διακοπές μου και ήθελα να το πω. Θα συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Και πάλι ήθελα να πω κάτι για το πάρτι. Είναι συγκίνηση που δεν κρατιέται. Όχι, δεν θα κάνω αυτό. Θα λέω, δεν πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε το πάρτι του Σεπτεμβρίου. Το πάρτι της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου. Θα αρχίσω να λέω τέτοια. Θα είναι, και σταδιακά θα μεταμορφωθώ σε μπάρμαν. Στέλνει και η μαμά το εφημερού. Λοιπόν. Επιστρέφοντας στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού, έχουμε ένα τελευταίο απόσπασμα. Εγώ να πω. Όχι, είναι πρώτο τελευταίο, γιατί έχουμε και το ΦΠΑ και τον εκλογικό νόμο. Έχουμε και το ΦΠΑ. Ναι. Okay, εγώ ήθελα να διαβάσω το σχόλιο της Γεωργίας Πλέα. Μας πει και κάτι που μπορούμε να περιμένουμε από το κράτος. Πραγματικά την ασπάζομαι πάρα πολύ αυτή την απορία, τη θέση. Γιατί 5 χρόνια ακούμε το ίδιο πράγμα. Άντε, πες 4 από όταν ξεκίνησε η πανδημία και ξεκίνησε η ατομική ευθύνη. Πραγματικά, άστα όλα τα υπόλοιπα και για τα οικόπεδα και για το ΕΣΥ. Να τα κάνουμε όλα εμείς, όλα οι πολίτες. Να μην κάνει τίποτα. Αφήσουμε ένα πράγμα, ένα. Δεν ξέρω αν θα το υιοθετήσεις αυτό. Να βγει σε ένα πράγμα, σε ένα σοβαρό ζήτημα και να μας πει η κυβέρνηση: το έχω. Το έχω, μην ανησυχείτε, δεν θα πάει τίποτα λάθος στο εγγυόμαι. Δεν με νοιάζουν κρίσεις, συμφέροντα, τέτοια. Αυτό το έχω, το αναλαμβάνω εγώ. Δεν θα κάνετε τίποτα. Ένα τέτοιο ζήτημα θέλω. Πολλοί με ρωτάτε τι ζώδιο είμαι. Δεν θα ήθελα να γίνει τόσο προσωπική αυτή η συζήτηση. Θέλω κάποια πράγματα να τα κρατάω για μένα. Όταν με ρωτάνε για ζώδια, πάντα θέλω να πηγαίνω την κουβέντα στο ΦΠΑ. Δεν είναι ότι τελειώνει ο χρόνος δηλαδή, αλλά... Λοιπόν, πάμε Βασίλη να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός μας για το ΦΠΑ. Επειδή έρχεται και ΔΕΘ όμως, λέω, δεν τον ρωτάω, πάλι δεν ξέρεις καμιά φορά. Γιατί υπάρχει πάντα το ερώτημα. Πώς η Ελλάδα που έχουμε από τα κατώτερα εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυνατόν να έχουμε έναν από τους υψηλότερους συντελεστές? Βγάζει νόημα αυτό? Δηλαδή, μήπως εξετάζεται να μειώσετε τους συντελεστές ή να μετακινήσετε κάποια προϊόντα, αυτά που λέμε βασικά, στον κατώτερο συντελεστή? Αυτό δεν το σκέφτεστε? Και το παράδειγμα της Ισπανίας έχει δείξει ότι η μείωση του ΦΠΑ έχει προσωρινό όφελος μόνο. Και στη συνέχεια οι τιμές τείνουν να επιστρέψουν εκεί που ήταν πριν και το όφελος τελικά το καρπώνεται η όλη η εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν θα το κάνουμε, κύριε Κοσιόνη. Καταλαβαίνω γιατί με ρωτάτε. Νομίζω ότι προεξοφλούσατε και την απάντηση την οποία θα πάρετε. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται δυσάρεστο, πλην όμως δεν μπορώ να υιοθετήσω ένα μέτρο το οποίο είμαι βέβαιος ότι και θα είναι αναποτελεσματικό και θα στερήσει τελικά χρήματα από τον προϋπολογισμό. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας έχει ένα πλαίσιο υποστήριξης του κοινωνικού κράτους. Μια επιδοματική πολιτική, την οποία δεν θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς μια πολιτική η οποία είναι στοχευμένη και σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματική. Ναι, γι' αυτό δεν μειώνει το ΦΠΑ, γιατί οι φόροι χρηματοδοτούν το κοινωνικό κράτος. Οπότε εσύ γιατί ζητάς τώρα μείωση φόρων, Κωνσταντίνε Πουλή? Αφού με τους φόρους χρηματοδοτούμε το κοινωνικό κράτος. Εγώ δεν ζήτησα τίποτα. Εγώ περιμένω να πάω διακοπές. Έρχομαι λίγο εδώ πέρα, ανοίγω τα μικρόφωνα, μιλάω λίγο για το πάρτι και περιμένω να τελειώσουν οι μέρες. Μην με μπλέκετε εμένα τώρα στα πολιτικά σας και αυτά που κάνετε. Αλλά θέλω να αναγνωρίσω, Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο αλήθειες. Δύο πράγματα είπε. Το παράδειγμα της Ισπανίας, το οποίο όπως ξέρεις, Θάνο, δεν έχει λειτουργήσει. Το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουν δώσει 3 παρατάσεις. Οι Ισπανοί δεν έχουν καταλάβει δεν έχει λειτουργήσει. Σου λέει είναι παροδική η μείωση. Όχι, υπάρχει μείωση. Απλώς μπορεί να συνεχιστεί η αύξηση των τιμών λόγω του πληθωρισμού. Μίσος εννοεί αυτό όταν λέει ότι θα ανέβει μετά στην ίδια τιμή που ήταν πριν η τιμή του χ αγαθού. Αλλά έτσι και αλλιώς έχουμε ανατιμήσεις. Απλώς έχεις αφαιρέσει το ΦΠΑ, αυτό που κρατάς εσύ και παίρνοντας επιπλέον χρήματα από την ακρίβεια. Η πιο αποκαλυπτική απάντηση ήταν αυτή που αξίζει τον κόπο κιόλας, γιατί ξέρετε, του κάνει αυτή τη σκληρή συνέντευξη που της λέει: το προεξοφλήσατε με την ερώτησή σας, γιατί του λέει και η άλλη: θα σκάσω άμα δεν το ρωτήσω. Θέλω να το ρωτήσω. Δεν κρατήθηκε άλλο, το ρώτησε. Και της λέει: δεν μπορώ να τα στερήσω αυτά τα χρήματα από τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, θα το μείωνα. Όπως έλεγε κάποιος, όταν ήμασταν μικροί, του λέει ο άλλος να το δώσει το ποδήλατό, θα στόδινα, αλλά το θέλω. Είναι αυτό. Θα το μείωνε, αλλά θέλει τα λεφτά μας. Απλώς που εξηγεί ότι αυτή την ψευδοκοινωνική πολιτική των επιδομάτων που ασκεί, την ασκεί με τον πιο άδικο φόρο, δηλαδή με το ΦΠΑ, που είναι ένας φόρος οριζόντιος. Δεν ξέρω αν χρειάζεται εξήγηση, να το πούμε όμως. Ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι οι οριζόντιοι φόροι, τα οριζόντια μέτρα είναι άδικα, είναι διότι για τα υψηλά κοινωνικά στρώματα είναι τελείως αδιάφορο το ποιο θα είναι το ΦΠΑ στο σουβλάκι και στο φραπέ και στα απορρυπαντικά, γιατί πρόκειται για ένα πολύ μικρό ποσοστό της μηνιαίας κατανάλωσής τους. Αλλά για τον κόσμο που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, αυτά τα ποσά είναι απολύτως κρίσιμα. Οπότε πιέζει εντελώς άνισα διαφορετικές κοινωνικές κατηγορίες, διαφορετικές οικονομικές κατηγορίες. Ο οριζόντιος φόρος αυτός, με το να φορολογείς όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο φόρο, ανεξάρτητα από το αν είναι ο Μαρινάκης με το Μούσι, όχι ο. Τέλος πάντων, καταλάβατε ποιος Μαρινάκης. Ή, ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης. Ή το αντίθετό του, όποιο και αν είναι αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια τεράστια αδικία αυτό που συντελείται και για την οποία το σχόλιο του Πρωθυπουργού είναι: θα το έδινα το ποδήλατό μου να κάνεις και εσύ, αλλά το θέλω. Δηλαδή, θα τον μείωνα το ΦΠΑ, αλλά γιατί να στηριχθώ, αφού βγάζω κέρδη από αυτό. Και με την ακρίβεια, πάλι ωφελημένος είμαι εγώ. Αυτό λέει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός. Ναι. Λέει, μα αφού με συμφέρει, γιατί να το μειώσω. Ξέρετε τι καλά που είναι. Ξέρετε πόσα εισπράττω εγώ με το ΦΠΑ. Ξέρετε πόσο άνετα πληρώνω τα τεράστια πλονάσματα άνω του 2% που θα πρέπει να πληρώνω μέχρι το 2060. Πάρα πολύ ωραία είναι η κατάσταση. Και μετά, όταν θα έχω υπερ-υπερ-πλεόνασμα, θα κάνω και κοινωνικές παροχές. Θα σου λέω, πάρε συνταξιούχε για την προσωπική διαφορά. Το ξαναείπε αυτό όταν το ρώτησε η Σία Κοσιόνη για πιθανά μέτρα το καλάθι. Με το οποίο θα πάει στη ΔΕΘ, γιατί έχουμε και αυτή την κουβέντα τώρα, είναι η ΔΕΘ το Σεπτέμβρη, για το αν τι θα υποσχεθεί στη ΔΕΘ. Είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχουμε πει ήδη για την φορολόγηση των υπερκερδών που έχουμε λόγω κρίσης, υπερκρίσης θα έλεγα, υπερκερδών από τα δηληστήρια, τα δίνουμε στους συνταξιούχους τα Χριστούγεννα. Μας γράφει η Καλλιόπη εδώ πέρα πολύ σωστά. Δεν είναι καν δικό του ποδήλατο, είναι το δικό μας ποδήλατο. Ναι. Πολύ σωστά, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκλογές είναι αυτές, του δίνουν την εξουσία να αποφασίζει για το ποδήλατό μας. Έχουμε ένα βίντεο ακόμα, οπότε περνάμε στο τελευταίο και πιο κρίσιμο ζήτημα και είναι και αυτό στο οποίο η Σία Κοσιόνη τον πίεσε περισσότερο ίσως από όλα, δεν του χαρίστηκε καθόλου. Πάμε Βασίλη να δούμε το βίντεο. Ναι, αλλά ο εκλογικός νόμος κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα για τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Ο εκλογικός νόμος είναι αυτός που είναι. Και αυτό θα μείνει. Αυτή είναι η κανόνες του παιχνιδιού. Εκλογικός νόμος είναι αυτός που είναι. Πιστεύω σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις, αλλά αυτός είναι ο εκλογικός νόμος. Με τον παρόντα εκλογικό νόμο, το πρώτο κόμμα χρειάζεται 38,5%. Με βάση και τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών. Μπορεί να χρειάζεται, θα σας πω εγώ κυρία Κοσιόνη. Δεν προκύπτει αυτοδυναμία. Μπορεί να χρειάζεται και 36%. Μπορεί να χρειάζεται και 40%. Ναι. Ανάλογα με το πόσα κόμματα είναι στη Βουλή. Κατά συνέπεια, εγώ θα σας ξαναπώ. Με αυτούς τους κανόνες, θυμάστε τις πιέσεις που δεχόμουν πριν τις εκλογές για αλλαγή του εκλογικού νόμου. Μήπως τις ξαναδέχεστε? Έχουμε εκλογές σε 3 χρόνια. Οι κανόνες είναι αυτοί. Ναι, αλλά με τον εκλογικό νόμο χρειάζεστε 36% και πήρατε 28%. Μήπως πρέπει να αλλάξει πρέπει ο εκλογικός νόμος ώστε να είναι κοντά στο ποσοστό σας για να πάρετε αυτοδυναμία για την κυβερνησιμότητα. Να προτείνω, Θάνο, δεν είμαι νομικός, αλλά προτείνω μια πρόχειρη διατύπωση και ας αναλάβουν μετά οι νομοτεχνικές υπηρεσίες της Βουλής να το βελτιώσουν. Το μπόνους το παίρνει το κόμμα που ξεκινάει από νέα και τελειώνει σε δημοκρατία. Να λέει ρε παιδί μου, έχω αυτό το ποσοστό. Τι εκλογικός νόμος χρειάζεται προκειμένου να μπορώ να κυβερνήσω χωρίς να πρέπει να σπάω τα νεύρα μου να συνεννοηθώ με άλλους. Mm-hmm. Αυτό. Θα βρουν έναν τρόπο τώρα. Είναι ο Γιώργο Πετρίτς. Είναι άνθρωποι τώρα νομικοί, τώρα φοβερής εμβέλειας επιστήμονες. Θα βρουν ένα καλύτερο τρόπο να το μπουρδουκλώσουν, να το διατυπώσουν. Αλλά το ερώτημα είναι κατά βάθος αυτό. Και του λέει, μάλιστα λίγο πιο νωρίς, δεν το. Δεν το είχαμε στο απόσπασμα, γι' αυτό αξίζει να τη δείτε ολόκληρη τουλάχιστον 5 φορές τη συνέντευξη, που του λέει ότι μα είδατε πριν με τον Τσίπρα και με την απλή αναλογική ότι υπήρχε αστάθεια στη χώρα. Δεν έχετε εσείς μια υποχρέωση να προστατεύσετε τη σταθερότητα της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη? Και το λέει πάρα πολύ έντονα, γιατί δεν του χαρίζετε. Οπότε έχει μια δημοσιογράφο η οποία με αυστηρό ύφος, σαν να το ασκούσε έλεγχο, του λέει γιατί δεν αλλάζεις τον νόμο ώστε να σε συμφέρει περισσότερο. Και κάνει και ο Μητσοτάκης το δημοκράτη. Είναι όπως τότε που τον ρώταγε οι άλλοι αν μπορούμε να ιδιωτικοποιήσουμε τις φυλακές. Οπότε υποχρεώνεται και ο Μητσοτάκης να κάνει το δημοκράτη και λέει: εντάξει, τώρα αυτό είναι. Τι αυτό είναι ο νόμος? Τώρα εντάξει, θα δείξει. Θα δείξει τι θα γίνει. Και αρχίζει και βάζει λίγο. Δεν μπορείς και να τον αλλάξεις αφαίρετα μόνο σου για τις επόμενες. Ναι, εντάξει. Θες μία πλειοψηφία ή των 180 ή των 200 για να αλλάξει άμεσα. Αλλιώς πάμε για τις μεθεπόμενες. Ναι, εντάξει. Πάλι καλά, δηλαδή, που κάποιος προέβλεψε ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ότι δεν μπορείς να το κάνεις τόσο. Να λες, λοιπόν, έχουμε εκλογές ένα μήνα, να δω λίγο τα ποσοστά, να δω τι πρέπει να κάνω τον νόμο. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι μπαίνει μια κουβέντα. Του λέει τώρα η Κοσιόνη, μήπως τις ξαναδέχεστε αυτές τις πιέσεις, γιατί κάτι έχει ακούσει να συζητιέται. Κάτι σε ένα οικογενειακό τραπέζι, κάτι πήρε το αυτί της, ότι ξαναυπάρχουν τέτοιες πιέσεις. Δεν είναι ότι το θέτει εκείνη, δεν είναι ότι το φέρνει εκείνη στην ατζέντα. Απλώς ξέρει ότι με βάση τις πηγές που έχει ως πολύ καλή δημοσιογράφος, και πιστεύω ότι έχει πολύ καλές πηγές, κάπου έχει ακούσει να λένε ότι πρέπει να κάνουμε το σύστημα ακόμη λιγότερο αναλογικό, ακόμη πιο νεοδημοκρατοκεντρικό, να μας λέει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, έχω αυτά τα ποσοστά, πώς να κάνω κυβέρνηση. Ναι, γενικά, να μας λέει το χ πρώτο κόμμα. Πόσους βουλευτές θες, τι μπόνους θες? Θες από το 20% να παίρνεις και 150 βουλευτές μπόνους? Θα έχουμε πολύ μεγάλη κυβερνησιμότητα. Θες να βάλουμε το όριο εισόδου στη Βουλή από το 3% που είναι τώρα στο 5%. Σε ακουστεί αυτό για το 5%. Να το βάλουμε στο 10. Στο 10, να μπαίνουν 3 κόμματα. Ξέρεις πόσο ωραία μοιράζονται τις έδρες 3 κόμματα. Και κάποιο θα μπορέσει να κυβερνήσει. Κυβερνησιμότητα. Πείτε όχι στην ακυβερνησία. Υπάρχει εδώ μια λεπτομέρεια φυσικά. Το ότι μαζί με την πάρα πολύ κυβερνησιμότητα, που μεγάλη κυβερνησιμότητα είχαν και οι μοναρχίες, θέλω να πω, χάνεται λίγο η βούληση των πολιτών, η αντιπροσώπευση, όλο αυτό το πράγμα που ψηφίζεις και πρέπει να είναι κάπως αναλογικά αυτά που ψήφιζε ο κόσμος με αυτό που βγαίνει στις έδρες, και γι' αυτό ήταν ένα πρόβλημα, είναι πρόβλημα πάντα των μπόνους των εδρών. Εντάξει, τα καταλάβαμε. Θάνο, εντάξει, δημοκρατία τώρα και δημοκρατία και δημοκρατία. Και γιατί να έχουμε εκλογές, ρωτάει ο Άρης. Αν έχουμε κυβερνησιμότητα, παιδιά, οι εκλογές μπορεί να χαλάσουν την κυβερνησιμότητα, άμα το πάμε έτσι. Εγώ δεν είμαι υπέρ των εκλογών, παιδιά. Οπότε, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Εγώ είμαι η δάπνο δουφουκού parties και αυτό, διοργάνωση εκδρομών στο Μπάνσκο, όπως λέγεται, από το The Press Project. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ που αντέξατε τη σημερινή εκπομπή. Θέλαμε την παρέα σας. Αυτό θέλει να κρατάς το χέρι ενός αγαπημένου προσώπου. Κανένας, έλα, θα δούμε Μητσοτάκη, πάμε. Έχουν και άλλο, βάζουν και άλλο βίντεο. Πάμε πάλι, κρατάς. Ας δείσουμε μια συγγνώμη από το ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχουμε αναφέρει. Εντάξει, υπομονή, παιδιά, υπομονή. Υπομονή. Επειδή μας λέτε ότι όλο με τον ΣΥΡΙΖΑ ασχολούμαστε, είπαμε σήμερα κατ' εξαίρεση να ασχοληθούμε λίγο και με την κυβέρνηση. Πρώτη φορά δεν έχουμε ξανασχοληθεί. Εντάξει, να πούμε όμως ένα μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ που τα βάλε κάτω στην πολιτική γραμματεία. Αυτό μόνο. Τα βάλε κάτω στην πολιτική γραμματεία. Από τη μία η κασελακική, από την άλλη η εσωτερική αντιπολίτευση, και συμφώνησαν μεταξύ τους στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν τίθεται θέμα μαύρων ταμείων οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, δεν, μπράβο. Ήταν δεν ήταν δεδομένο ένα μπράβο. Μήνα τώρα. Μπράβο. Μόνοι τους στο ΣΥΡΙΖΑ τροφοδοτούσαν μια δήλωση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο Κασελάκης έλεγε για τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό γινόταν κανένα μήνα. Ναι, ναι. Αλλά μετά από ένα μήνα η πολιτική γραμματεία συμφώνησε ότι δεν υπήρχε ποτέ ζήτημα μαύρων ταμείων. Μη μας βάλετε φυλακή. Μη μας βάλετε φυλακή. Δεν, τελικά, απλώς του ήρθε και το είπε, αλλά θα μάθει. Ας κρατήσουμε αυτό και όσο μπορούμε να. Ναι, δεν λέμε ότι υπάρχει, να ξεκαθαριστεί. Ειρωνευόμαστε το ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ ένα μήνα τώρα και χρειάστηκε και βγήκε είδηση ότι η πολιτική γραμματεία έβγαλε αυτή την απόφαση. Προτείνω πρόβλεψη εκλογικού νόμου με παραθυράκι σε περίπτωση δεύτερη θέση της Νέας Δημοκρατίας να έχει δικαίωμα αυτοδύναμης διακυβέρνησης. Να πούμε ότι στην περίπτωση του Δήμου Αθηναίων έχει επιχειρηθεί ένα τέτοιο παραθυράκι. Μην το. Με αυτή την εταιρεία διαχείρισης που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Μπακογιάννη να εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντά της. Τέλος πάντων, υπάρχουν λύσεις, θέλω να πω. Ο εκλογικός νόμος του Βορύδη για την αυτοδιοίκηση, που είναι αντιδημοκρατικός και ανέβασε το όριο. Ένα. Δύο. Έβαλε μια κατάσταση όπου ο κερδισμένος παίρνει το 60% και παραπάνω των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό εντωμεταξύ αποδείχθηκε πάρα πολύ κακό για υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας που χάσανε. Γιατί ο Μπακογιάννης πήρε 30-40 πόσο πήρε στον πρώτο γύρο, έχασε στο δεύτερο και έχει πολύ λίγες έδρες σε σχέση με το αναλογικό του ποσοστό. Συγγνώμη, Μάκη, δεν φταίγαμε. Επειδή με ρωτάτε, αυτό που λέμε εμείς που χάσαμε το πάρτι, πότε έχει. Παιδιά, η αυριανή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη ολόκληρη στο πάρτι. Θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Δεν θέλω να ανησυχείτε, αλλά παρακαλώ, μην μας κρατάτε άλλο. Ο Βασίλης έχει σηκωθεί όρθιος, είναι στην πόρτα. Έχει ανοίξει και την πόρτα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να. Θα σβήσει τα καλώδια. Θα τραβήξει τα καλώδια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Φίλια, την αγάπη μας.